فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وناكسن دقائستيال إدلكين بميل كستو أدنغا مخليسان كسو دوادا برنامج كدوحا وريس يديدا عد الفرقان أوحي ليدانو كلاد دقائستان مركن لغي مادو هبين نمدى السبت دا أيسو وقليسو عاو أو تلادا أهوحاتكو دقائست دونتان حلبان كترسن بارلمان كأو كبد باداي وير نفخور نماء أهو لغو لبك صدي شبه الله وسي فافاهين تاويرر كاسي او اي شيغتي حركة الشباب المجاهدين اياد كودا جيسا دونتان برنامج كينا حسن شيق او شيغي مدبل اه ان اي فسحيان عيدما دلغا كينا ارتريا واس او ديارة اي كسو دجيان غرون كمخديشو محاي كدغان تهي ان عيدما دان لفسحو حلي حسن كوي ايه كهوري او فسح او ديدي فلانقين كسابسن عيدما دلغا سعري ارتريا اياد برنامج كينا كودا جيسا دونتان ولاية إسلامية أه إيقال قدود أو لعاقو عدان أه أقيب ساي إنك بدن كون سقال بقل أو قويس واس أو سيابو ينكال الدوان أي أسامي دولان كي دوان لغو قادي ولاية ده كلمة والي قال قدود أو جيدي يددك العقت لسيي أو هدلي أيانو إدين سو قد بن دونا مدحوينها الدولد ده أو سيدا عروتي أو عنانتي قولها وزير ده إساقو موجي قلاف ككدحي وزير ده يا إنسان إسأم من سنين كلمة أوك جديدة أقول إسويدار سيشاية أي وحكة لجيء أو وزير هذا لغو برية هنانك الدولة نمضى أيانو برنامج كيدين كوجهينا قد بداس أو فافحسن أيات دقيس الدونتان ومركل يروح هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. والله بدأ بشر ربيع ثاني سنة دكون أفر بقول أفرتن يشنت هجرجة وافق سنة لحية طبنك بيش الطبنات سنة دل بدكون يسدح يلباتن كميلاد دجا أنكو باللون برنامج كنا حلبان كتسن برلمان كولجوم جعاب الظاهر أمين جيسو ومالمهن دباتوين كودي دجا نكترسن شب اللهوسة أيه كبد بادي وير نفور نماء ولجول بيكس ذي قبلك ففاين كسابس عملية داس وأي شغلة حركة مجهدين تال شباب وحانوسو جيدين يوريهنا محسن حسن داهر أمين جيسو أو كاميدا حلبانة الدولة فدرال كأيا سدر قيئة أو قبد بادي ويرر نفور نماء أو لغلاب بيكسدي ديگان كياق بري ويني أو كاترسن ولاية شبيلة هوسي ويرر كأو أها ميد آد علوس أيا وحاكو نفوايي أو غيران لباتن كاترسن عيدا مدي إي ماليشيات كي لسعدي داهر وحانا كل داو عمي ترى انتاسي كبادن gob joogayaalku sugan yaq bari weyn ayaa sheegaya inay maqleen jugta qarax aad u xoogan oo aanay horey noociisa u maqal iyadoo qaraxa kadib ay sheegeen in ciidankii goobta ka agdhawaa ay saseen isla markaana ay rideen rasaas gordon bay ayaa goobta laga qaaday meedadka oo qaar kood ay gogoeen maadaama qaraxu uu ahaa mid xoogan daahir amin jeeso waxa uu gashan yahay jaakada lagu sheego inay xabad celiso taasoo miisaankeeda lagu qiyaaso kontameeyo kilo ayna koofiyo culus u heliso laakiin ciidamada shisheeye oo jaakadan kuwa la mid ah gashan ayaa marar badan rasaas ka soo gudubtay ay dishay qaraxna warkiiba daa muqaalad dhawaan laga soo duubay asagoo maleeshiyaad ugu khudbeenaya yaq bari weyne ayaa la arkayay daahir oo jaakada uu culeyskeeda xamil la ayay gashan cabsi uu ka qabo xarakada shabaabul mujaahidiin darteed waxa uu aaminsan yahay in xarakada shabaabul mujaahidiin meel looga badbaadayo aanay jirin sababtoo ah wuxuu yiri shabaab dadkan ayay ku wada jiraan hadda way dhageysanayaan halkan ayay qaar ka taagan yihiin shabaab waad ogtihiin waxay dhahayaan lulumaanahay lulum biilaan ma noolaan karto dadkan ay kuuda dhaxdhoomin way dhageysanayaan hadda halkan ay qaar ka iska taagan yihiin way dhageysanay man laga dhaxsaari karo daahir amin jeeso ayaa waayihi dambe isku dayayay inuu maleeshiyaad ka ururiyo deegaanka yaq bari weyne ee gobolka shabeelada hoose kadib markii uu ku soo fashilmay isku day uu ku sameeyay dhanka wilaayada Hiiraan hadani ilaahi bu'id al-amaa lidiin 'azeem من هو السامي لدين عظيم هو السامي. وطاي دغيستيال قيبا هوره اي برنامج كدوحا ايان طلب سنينا مركنا وحلقة السغالات اي حبين تعافيماتك حبنتان ايا وحان هبين وليبا هل السؤال او مهم اهكوي دينا دكتور قرح عبد القادر او دكتور صوماليين. امتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا. حلقدان وحان اوغا بوغان دونا ميد كميدا سؤالها كدحتاغان بلشدا دكتور قرح عبد القادر سؤاش وحا اي تاي qofka qaba cudurka macaanka ama sokorta malabka ma isticmaali kara cunna ahaan ama cabitaan ahaan mise wax buu u dhimayaa? Bismillaah wa mahsanta. Malabka saan ognahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku sheegay inuu yahay daawo. Daawana markii daawo laga soo reebana cunto waa malabka waa qud dhameystiran 76% carbohydrate waa cuntada caadiga ah oo energy giving food waa cuntooyinka loo yaqaan energy laga helo waa 76%. marka maadaama uu yahay cunto saan dareebayn sokor uu ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay biyo ka kooban yahay macdan uu ka kooban yahay waa cunto qud way marka sidaan dareemayno qofka sokorta qaba cuntooyinka qaar ka reebana jiro waa la isku raacsan yahay taayada ah hadda malabku meelna waa ka daawo meelna waa ka cunto marka malabka dadka sokorta qaba inuu ku cinay ayaga waa ogihiin saacadii hadda haystaan qof walba maanta uu hormaray bal malab cab sokortaadana fiiri marka malabka maadaama uu u dirinayo dadka sokorta qabo waxaan oga digaynaa dadkaasi inay malabka isticmaalaan markii laga reebo markay sokortooda dhacdo haday sokortooda dhacdo waxaa loo ogol yahay qaada barkeed inay qastaan ama cabaan si sokorto u soo kacdo imma nin sokor qabo malab inuu isticmaalo waan oga digaynaa yuus isticmaalin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو madaxweynaha dawladda federaalka ayaa sheegay muddo bil ah in ay fasaxayaan ciidamada laga keenay Eritrea kuwaas oo shalay iyo darad soo gaaray magaalada Muqdisho. Xasan ayaa ciidankan oo muddo 5 sano ka badan ku sugnaa Eritrea kula hadlay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Waxa uu sheegay in ay fasaxayaan si ay ehelkooda ula kulmaan isagoo dhowr jeer ka codsaday in ay dib u soo laabtaan. waxaa xusid mudan in madaxweynaha dowladda uu horey u diiday in la fasaxo ciidamadii kuwan ka horeeyey falanqeyn arrimahaasi kusaabsan goodhow ayaan soo gudbin doonaa laakiin marka horena la dhagaysta kelimad kooban oo uu xasan u jeediyey ciidanka lagu soo tababaray Eritrea ee laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. qiimaha askarta caadiga ay bixiyeen qiimo ka badanaa bixiseen intaasoo waqti ah oo nolol adag iyo rafaad iyo waxba soo bateen ciddii soo arag u soo sheeg hooyo iyo walaalo iyo kulli qalbigoodu qabooji wax fiicanna u sheeg waa bixaysaan fasaxa qaadanaysaan cidihiina aad aadaysaan meel kastoo ay jiraan bil waa ninka ugu fog waa ku filantaa u malaynaa inuu reerka ku tago oo ku soo noqdo inaad dareentaanaan rabnaa inaad horta akhtiyaarkiin aad meesha ku joogtaan xorna aad tihiin danta dalkiinana aad u joogtaan waxaa la kafaala dowladdu kafaala qaaday intii karaankeeda ahayday inaad wixii yaroo qarashaad ahay loo baahnaay mishaar hadday tahay gunno hadday tahay inaad heshaan hadda laga bilaabo intaada fasaxa aadina ka bilaabato oo aad bil walba heshaan shakhsiyan qofku inuu xurriyad u dareemo waayo wuxuu ammaan ku dareemaayo uu ammaan ku yahay idinka oo ciidanka xoogga dalka sooba gacmo daahira wax daahiriya la yiri dadka inaad xoreysaan la rabo idinka horta waa inaad xurriyad dareentaan inta soomaaliya la yiraa dalkiini waaye sidiisabana annaga mabda aan qaadanay dadku inay xor ahaadaan xurriyadna dareemaan askartu maxayna xorka aynaa jirto nidaamka askarinimada xorka ma ihid qawaaniin iyo nidaam iyo shuruuc iyo disibliin iyo wax u deganay leena xorka ahayn laakiin sidaada kale qof addoonsan maahid baxa nabad ku baxa reerihii nabad ugu taga ilaahay idankiis soo la soo jooga hooyo iyo aabbe iyo walaal iyo kulli inay arkaan keliya wax weyn u ah soo noqda ilaahay idinkii dalkiinna waa idin baahan yahay idinkuna 5 sano noloshiina ka mid a 4 sano noloshiina ka mid ah oo qaali ah waxa aad ku bixiseen maalinta inta ka bixiseen 20 jir ninkii ah maanta waa 40 jir 20 jir kii 20 jir ahayn waa 30 jir intaasoo cimrigaaga ka mid ahaad bixisay qiimo weyn waayo waxaan rabnaa inaad soo noqotaan إن شاء الله مانتا وحي برشاس ولا مراي لعطو سيدة إدي سو قاري لهيد محانكو رادا أكاونا ديني محانكو رادا وحي كالو نمبريكي وحي لمراي ودامات هل كان ياد وديار إدي كويا عيدن كحوق دولك سوماليا دولن وعماشا سفرونا وهو قامدي عيدن كحوق دولك سوماليا ودانا جوغ وقانك ماليد وقانك عيدن وقانك هوبك وقانك دمان واجوغان تاليسكيا جوغ تاليه عيدن كحوق دولك سوماليا دا جوغ كاسي وحوها مدحوينها الدولة دا حسن شيخ محمود أولها دا يه عيدموه قيبك أكو إرتري لغو صوتو بري ونوان لكيناي مقالدا مقدشو هادو محايكا ديغان تهادل كاسو يري مدحوينها إكو آدن إمو دبل أهلا فسحيو عيدن كان فرصد موعيه عيدن كان هيستان مركلو إهو كو إيه كهوريه وفسحوا يه محاي عيدن كان ساحادة كبدري كران أريمها سي سؤالة كسابسان إيانو هور ديغناي فلانقاييها عبد الفتاح علمي أو أريمها جيسك أفريكا إيو دوني دبا فلانقاييه بسم الله الرحمن الرحيم قلت محمد وأدر ما تنتعين قلت وحين أمنا هي حسن وحو أكنو لي هاي مانتا أو كلية وكنو لي هاي وإعلامك حسن إعلام بو كنو لي هاي إعلام بو عيدن كل لي هاي إعلام بو دولة كل لي هاي وعلى شان مك الله سير إعلام كودي ويهي محال يرادا لكن حسن قو قرت المرك اللي يرادا اتوصو التابسي وح طلاء أو إسلاحا يو أما وح تشي أو إسلاحا يو إني سنجني وان أمنا هي يذكر يا عيدا ك عيدا لقى كاني ما هذا أوجه الرئيس مايا لكن ما هي سوكر بيين وحقي هذا أما أي مقدام با عيدا ك عيدا كقولي كين مقدام كقولي كين مقدام على سان كوي ذلك جوري أو طو ذلك كتو برتو أنا أولي جدا شن إتون برين تقول اللودي بس إذا دبكت بس لباري با كأود سري كان قياس الرئيس مكلا فيريا حسن جبرت عيدا لو أرتو أدر سدي إريتريا dal wuxuu u dirsaday horta calaamadnimo ay kala dhaxayso yaa weeye ninka doqonka ah oo ciidan xuduud leh awood leh tababar fiican leh ku dhisay Soomaaliya ma jiraa laga helay malaha Eritrea waa cadawga koowaad way ka ilaalinaysa horta inay magac ahaan sheegato ama maxalliyada waan ku tababaray oo si masaalixdeedi iyo danteedi waxay arursan karto ku arursato mooyee ciidan xuduud leh ka sugnayna inay dhisto Soomaaliya u dhisto wax laga sugaayo ma maxamedow waa tahay adisax ka waran halka ay ku dambeeyeen ciidamadii kuwan ka horeeyay ee habdhaqanka ay la yimaadeen askartii Eritrea lagu soo toobaray ee la oranayay waa ciidan qaran calanka iyo dalka bay difaacayaan waa wadaniyiin sidee buu habdhaqankoodu noqday kuwii hore waan aragnay wixii ay ka geysteen la keenay horta markii hore Muqdisho lagu bilaaw waxay kow ka bilaabeen baa waxay habdhaqankii lagu yaqaan Eritrea oo qamxiga iyo shacabka la kuufay shacabka la baabiyay ka bilaabeen kadibna markii la wado furunta la geeyayna ayagii iyo waxay dhaxmaray mujaahidiinta xarakada waynu aragnayo daaru nixmaan ku aragnay masagowal baan u maleenay ku aragnay waan aragnay ciidankoodu waxa lagu dhigay masagowal tii u dambeysay waxa lagu laayay ayagay ahaayeen khasaarihi gaaray iyo wixii gaaray iyo maxal yiraahda jabki gaarina waan soo aragnay waxa ku soo haray calanka Soomaaliya waxaan xasuustaa laba muqaal oo hadan aan midna ku arkay wiil carabta jooga soo duubay oo wiil Soomaali ah minna wiil turkiga jooga uu soo duubay wiilkii turka jooga carabta calanka Soomaaliya dadkii wadada maraayo qabanaya walaalahay salaam aleekum calankan ma taqaana waa dadna oo carab ah waa dadka ugu sakhaya Soomaalida taan buu fiirnaa qofku wuxuu leeyahay wallahi ana ma adri ma garanayso miya aha waa yahay hadaan ku dhawaa wadan ka tirsan ka waran jaamacadda carab saasa aha oo Mauritania nikala wuxuu leeyahay waa Aljazair nikala wuxuu leeyahay wax kale marka waxay ku tufaysaa dadkii xitaa ay soo hayeen way ugu dhow yihiin san garanayeen wiil sidaa kale sameeyay turkiga oo dhaxdhigay asagina turkidii way diinay waa dadka maanta turkidii u taqaanay inay walaalihiin yihiin oo dawladda dhisaayaan oo dalka dhisaayaan xaqiiqdeeda ayadu la og yahay ummada shacabka la hor dhigay calanka Soomaaliya calanka ma taqaan lahaa yaa waa Uganda mid kale waa Uganda mid kale waa Ethiopia ma bay yaqaanaanba marka horta calankiina la garan maayo waxa ku kalifay ummadan in calankeedii la garan waayo dadnimadeedii la garan waayo waa cududda ciidan ee dalka mataleysa horta waxay ognahay marka Eritrea dal ay kala dhaxaysay cadawgnimo Islaam cadawgnimo maxaa la yiraahdaa dhaqaneed cadawgnimo dhinac kasta ay kala dhaxayso ciidanka aad u geysatay horta ma maxaad ka sugeysaa inay noqdaan ciidan tayo leh oo tala leh oo tabaabul leh horta nimna laga sugmaayo inay soo diraan waxay kaloo ognahay oo ugu daran Soomaaliya siyaasadeeda waxa maamula waa Mareykan Eritrea waxayna ognahay cadawgnimada ugu horeysa ama ona qabateenta ugu horeysa ninka saar inuu yahay asaga haddaba su'aasha taala danaba maanta Soomaaliya u fadhida ciidan oo masaalixda Mareykan ilaalinaysa ciidan Mareykan Soomaaliya ku matala ah maciidan eritriya laga soo diray ee Soomaaliya loo soo diray baa waxa laga sugayaa inuu masalax eritriya fuliyo waa maya eritriya marka way fahansan tahay aqligeedina way leedahay shalana wax madaxweynayaashaydii iyo dalkii wax u kalinayay ee ama farmaajo ama xasan guur taado dantay lahaayeen iyo wax kasto lahaayeen ayagoo ka qamaysay baysan fulin karin oo awood kala hortaagan marka hadii maxamed oo bal hadalka aan soo koobo waxaynu leenahay eritriyana ciidan ay soo tababaratay oo masaalixdeeda Soomaaliya ku ilaaliya ma suurtagelayso oo ma laha ciidankii ay qaadatayna dadka madaxweynaasha ay ka qaadatayna ciidan maxalli yiraahda ay dalkii iska lahaa iyo dadkii ka imaadeen lagu ixtiraamayo oo la leeyahay madaxweynaha ka dambeeyana ma aha waxa keli ee laga sugo maanta ciidankaas eritriya jooga waa wixii ay ku biirabeen Uganda oo ahaa askarigii loo diray tababarka ahaa ay soo celiyeen ayadoo beerkay kelyaha kala baxay waxa ahayna laga sugaayo malaha maxamedow waya ciidanka moralkooda ka waran aan ognahay muddo sanado ah halkaa jireen qaarkood marka la qaadayay in waxbarasho ayaa lagu waday ka waran ciidanka moral ahaan horta diyaar ma u yihiin inay dagaalamaan marka wax ku dhistay kuwii hore xaalkooda iyo waxa loo maxamedow walaal horta waa sadar muuqda su-aalka dhanbaan yiri way iska caddahay way muuqataa nin horta kow la yiri waxbarashaa lagu wadaa kadibna laga tuuray xere ciidan horta way caddahay oo maxaa la yidhaahdaa waxa uu sugay wax horta meesha wuxuu sugay iyo wuxuu la kulmay way kala cadyihiin horta meeshaasay kow ka bilaabatay labo rag baa isaga ka horreeyo qalinjibiyo lasoo diray wixii qabsaday aragyay asagii meesha ku haray wixii haysta aragyay horta meel kastuu fiiriyo iyo janib kastuu fiiriyo cadaad buu kaga jiraa marka ciidan meel kasta ka cadiyan oo dhibaato ay ka haysato meelna laga dilaayo naftiisa la dhaafinayo meelna cid u dabqato kala hadasho ay lahayn horta maxaa la yidhaahdaa iska daa moraal iska daa wixii ku fikiree waxayba khatar ugu jiraan inay ayagu isdeldelaan marka walaal waxay moral meesha ku hayaan malahan waxay wax maxaa la yidhaahdaa tabay meesha ku hayaan male marka waa un waxa lagu tilmaamo waxaa la dhihi karaa un horta day go-e kuwaasi baaba-e bal haddiiba horta jaanib dambe ay heli doonaan oo allahu aclam laakiin waxa maanta haysta walaal waa ciidan dhismoraala waa ciidan baaba-ay waa ciidan dhintay maskaxiyan caqliyan jismiyan dhinac kastay ka dhinteen walaale ciidankan hadda jooga muddo sanado ah dhibaatooyin kala duwan soo arkay maxaa la gudboonoo ka tala ahaanna siinaysaa ka aqoon ahaan horta waxaynu leenahay maanta horta ayaga uguma horeeyaan oo taariikhdu ayagu bilaabi maayaan oo ciidan maanta eritriya loo tiray ayaga uguma horeeyaan ciidan baa ka horreeyey maxaa la yidhahdaa waa la bumbooniyey iclaamka laga bumbooniyey xasan guurta asaga afkiisa ka sheegay shalay markuu mucaaradka ahaa horta laba shay buu qirtay mid maxaa la yidhahdaa wuu sheegay wuxuu sheegay in la gatay oo ciidanka la gatay oo eritriya laga gatuu sheegay laba midda labaad uu sheegayna waxay ahayd in ciidan lagu tashanayo oo la leeyahay hadeey ciidan commandoga soo socda ciidan special forces soo socda war hayey ciidan la leeyahay oo tababar tayo sare leh wata inay soo socdaanna wuu sheegay labadiiba aragnay horta in la gatay run bay noqotay oo asagii laftigiisii shaa lahaa waa la gatay baa maanta kusoo hogoomo intuu tagay uu wax kasoo qaban waaye labana tayadii lagu tilmaamay nin kasta wuu arkay wixii ku qabsaday ayaga horta ayaga iyo wax dhexmaray shacabkii waa la arkay siday shacabka wax yeeleen waa la arkay markii dagaal ahaan loo waday oo la geeyeyna furunta waxa ay soo kordhiyeen iyo waxa ay kusoo daleen ciidanka intaba indhaha la saar marka waxaa la haboonoon leenahay ciidankan horta in ladiin gatay way caddahay in maxaa la yidhaahdaa adduunkiini ladin dhaafiya way caddahay war maanta waxay taagan tahay war xitaa haddaad dhimato toban baa kasoo carartoo kasoo laabatay kuwa maxaa la yidhahdaa mujaahidiinta kusoo dhiibay oo soo wacay oo hadlay meesha wax ka jira qaar baa iskood u hadlo oo ciilaamka duubay oo adduunkii wax ku duubay la dhegaysay meesha wax ka jira iyo silaca ka jira iyo sila yeelay waa la dhegaystay xitaa waxaa la sheegay wax afka uusan soo mari karin afka oo soo mari karin oo ah xitaa in la maagaystay ciidankii meesha joogay xitaa in la maagaystay oo dumar ahaan loo isticmaalaa la sheegayay marka waxaynu leenahay war dad idinkama dambeeyo war dal idinkama dambeeyo war mas-uuliyiin idinkama dambeeyaan war horta waxaano dhanna waxaa idinkugu wacan diintiina aad ka tagteen war weli horta naftu intay idinku jirto fursad baad haysataane rabbigiina garta rabbi hadaad garato horta faraj iyo wada aad ka dhaxdaan alla idiin weynaayo haddii meeshaad ku sii sugnaataanna iskada inuu dad iyo dal idiin maqan iska dhaafay xitaa waxaadaad meesha isku timataan buugtiina cid duugata la heli maayo. Waxaan leeyahay xitaa qabrigiina godka laidin gelin lahaa cid idin duugata la heli maayo. Marka waxaan leeyahay war intay goori goor tahay oo ay fursad haystaan, horta kow awalan meel allaala meeshay ku sugan yihiin qabdigooda ha gartaan, diintooda ha gartaan, waxay magac iyo qiimo iyo sharaf iyo qadarin ku leeyihiin waa diintooda, diintooda ha usoo laabtaan, walaalahooda hakusoo laabtaan, toobadooda ha cadaystaan, ilaahay idinkiina allah faraj u furaaya. Way cabditaax, baaqaasi muhiimka ah ee aad jeedisay waxa raacsan lahaa madaxweynaha mar uu la hadlayo ciidanka dhowaan eritrea laga keenay, waxa uu yidhi muddo bil ah baa la idiin fasaxayaa, ehelkiina baad aadaysaan kadib soo laabta. Waxaan ognahay in kuwii hore loo diiday fasax, maxaa hadda ku qasbaya xasan sheekh inuu fasaxo ciidanka? Ciidankuna maxay kaga dhigan tahay in markii ugu horreysay janis ay helaan oo xoriyadda ay u haystaan doorashadooda? Horta maxamedow, waa maadsan tahay xasan inuu ciidan hor istaago oo yiraahdo muddo bil ah baa idin fasaxayaa oo idinku ballan iga qaada inaad soo laabanaysaan. Horta laba sababba meesha way ku jirtaa. Mid waa midoo horta waxaynu ognahay maalinkii la galay caws weyne ciidankii lagu laayay meeshaas, intii kasoo hartay farxaday, waxaan ogaanay inta lasoo aruuriyey la yiri fasax baa siinay baxa. Laba sababbaa sabab u ahayd. Mid waa midoo horta ciidankiiyo jah wareersan oo jab iyo qobgariir iyo balaayo ku dhacdo fajacsan, iyo labo ciidankiiyo ciidankii kale ooga sheekeenaya wixii meesha ka dhacay. Marka labadaa sabab iyo sababo qarsoon oo badan oo hadda waqti uu noo saamaxaynin in ay keentay in ciidankii maxalliga la yidhahda waa fasaxantiin, fasaxna ma ahan ee dhabka ma ahane, wuxuu diidan yahay intan yar ee hadda ciilaanku waxaan ognahay militariga meel kasta uu ku jiro in waxa dhacay aysan warkahayn in loo sheega ma ahane. Marka maadaama ciidan soo jabay uu u yimaado inuu ciidankii awalba sii jabnaayo dhismorool ahaayo habeenkiiba aan seexanayna soo jeeda haddii looga sheekay wixii dhacay inay kala farxanayaan, waana tabkii kan hadda taagan. Ciidanka hadda eritrea laga keenay, ciidanka hadday dhex galaan waxaynu ognahay horta ayaduna inay ka hadli doonaan dhibkii iyo rafaadkii iyo wixii ay soo mareen iyo raggii ay kasoo tageen xaaladda ay ku sugan yihiin, waa kow. Iyo laba, ma ahane ciidanka halkan jooga intay ay helaan in looga sheekeeyo wadciga meesha waxa yaalla iyo xaaladda ciidanku ku sugan yahay iyo moraalku meesha uu marayo. Marka labadaba waa mid daran mid dooro, labadaba muuduu qaadan kara xasan duu guurte, waayo ciidankana waa ciidan hadda uu si leeyahay waa moraal oo ciidankii hor ugi doonaan oo maxaa yiraa ciidankii ka hormari doonaan oo furunta uga hormari doonaan uu si leeyahay. Haddii looga sheekeeyo wadciga meesha yaalla, ciidan ma taagnaanayo isla markii uu niid jabayaa. Horta taasaa meesha ku jirta. Marka midna waa mid, horta ciidankan maanta waa run fursad iyo maxaa la yiraahdaa janis iyo fursad dahabi ah oona weligoodii allaho dib usoo maraynin haddaysan ka faa'idaysan. Waxaa la sheegaa oo la yidhaahdaa nasiibku marbuu adaabka soo qarqaraacaa, laakiin nasiib darrada kun bay soo qarqaraacdaa. Maanta waxay haystaan kuwii ayaga ka horreeyay waxaysan helin, kuwa ayaga ka dambeeyay waxaysan helin, bal ciidankii dalka jooga xitaa waxaysan helin. Waxaan leenahay laba midba ha ka faa'iidaan, horta kow aakhiradooda ha ka fikiraan, laba adduunyadoodii iyo naftoodii ha u naxaan. Wuu hadlay waaligii shabay la dhexe, wuxuu u ballan qaaday nin kasta oo waalidkiisa muddo ay kala maqnaayeen oo xasan guurta uu gatay oo maanta janis hela ama janis xeer lagu geeyey hela, iskadaa mid la fasaxo gurigiisa loo fasaxaye, mid xitaa xero la geeyey oo khiyaar leh hadduu jiro inuu imaado asagaa ballan qaaday waaliga intuu wada inuu gurigooda geeyo si nabad ah, inuu reerkoodii hooyadiis iyo aabihiis muddadaasa maxaliga bororanay inuu ku wareejiyo si nabadta asaa ballan qaaday. Waxaan leeyahay waa baaqaa ka faa'idaysta, waa rabbi u toobadkeena, war naftiina masanaxa, war adduunyadiinana u naxa, war maxaa la yidhaahdaa maanta taanis maxabaysataan aysan weligii idin soo mari doonin oo dadka idinka horeyana ayna helin, kuwa idinka dambeyna aysan helaynine, war ka faa'idaysto. Haddayba run noqoto xasan guurta samayn maaye, laakiin haddayba run noqoto ilmi fasaxo, war ka faa'idaysto. Waxaa leena xagaata inaarta ka carada waalidiinta ubadkan dhalay muddo bay ilmeynayeen, shalay qaarkood bay ku farxeen markii wiilashooda ay arkeen, iyaga maxaa la gudboon? Horta allah subxaana watacaala wuxuu leeyahay musiibo kastoo idin qabsata waxaa u sabab wax gacmiina ku keensatayn, maa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum. Horta waalidka marka hore talaabo qaldan asagaa qaaday, asaga dhinaca adduunya wax ka fiiriyey, asaga dhinaca qalban wax ka fiiriyey. Maanta maadaama xaqiiqdii uu arkay oo maamo uu yaqaanay ama tu daris la ahay ama tu uu ka saayay ama tay isku qabiil ahaayeen ama tu la dhalatayba wiilkeedii halkaa lagu dilay ama la yidhi duur baa laga soo tuuray ama lacag madax furashaa laga rabaayo u lacdahay markii la yiaado uu maqlo horta wuu arkaye. Waxaan leenahay intii nabad idinkugu soo laabatayna haddaban kala badbaado kala carara oo kala baxa oo meeshaan iska daadiine adduunye xitaa kagama soo socotee yaana nin kale adduunyadiisa ku faa'iidin intuu ka gatee horta inta u noolo ayagoo xayi ah horta maskixiyan oomaba noolee intaan hadda jismi ahaan u nool inay kala baxaan oo kala badbaadsadaan oo kala cararaan intii dhimanna ay ku dadaalaan siday ku soo ceshan lahaayeen ayagoo ama waxaa la yidhaahdaa de xoogna ma hayaan xeeladna ma hayaane haddayba taleefonkaa ka helayaan inay bal xasuusiyaan oo sabarsiyaan oo diintoodii ugu baaqaan waalidku asaga ha toobad keeno rabbina ha u baryaan oo allah u toobad keen ha yidhaahdaan allah makhrad kuu furiye adduunyada haddaa weysaan oo xitaa soo laabadkiina weysaan aakhira ha weynine bal dhinta xitaa adinkoo muslimiina haba gaarsiiyaan. Taas wuxuu ahaa aqoonyahan cabdifataax cilmi oo u waramayay warbaahinta Alfurqaan. Qaybaha hore ee barnaamijkan waxa ayaan tallaabsanaynaa. Wilaayadda Islaamiga ah ee Galguduud ayaa lacago caddaan ah u qaybisay in ka badan 1900 oo qoys, kuwaas oo siyaabooyin kala duwan ay u saameeyeen duulaankii lagu qaaday wilaayadda. Munaasabad ballaaran ayaa loo qabtay dadkii dhowaan ka barakacay degmooyinka dhaca bariga wilaayadda Galguduud. Wilaayadda ayaa dadkaasi siisay lacago dib u dejin loogu sameeyey maadaama dadka ay ku laabteen degmooyinka Ceelbuur, Ceelgaras, Cuusweyne, Galcad iyo Wabxo. Waliga Galguduud Sheekh Cabdullaahi Abu Qaalid ayaa ka warbixiyey tirada qoysaska iyo deegaanada ay kasoo kala jeedaan. Bismillaahi Raxmaaniraxiim. Alxamdu lilaahi rabbil caalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin wasala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin waalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu. Awalan allah subxaanahu watacaala ayaa u mahadcelinaynaa allihiina khalqiyey, bacdallaahi waxaa u mahadcelinaynaa qiyaadada mujaahidiinta jazaahum allahu khayra jazaa. Ugu horeeyo akhuna wa amiruna abi ubayda xafidahu allahu tacaala iyo raggiisaba marxaladan maanta lagu jiro u dhabar adeegay oo juhdii dadaal habeeni maalin abgeliyey jazaahum allahu khayra jazaan leenahay. Marka hore waxaan rabaa inaan ka bixiyo warbixin kooban wilaayadda Islaamiga Galguduud. Saad ogtihiin xaaladda wilaayadda hadduu iska degan tahay si guud ahaana amniga xaggiisa iyo caafimaadka iyo matarka iyo adeega kale ummadda markaas baahideeda aanta badan alxamdulilah aada iyo aada baa loo fiican yahay. Wilaayadda waxay ka mid ahayd wilaayaadkaasi laga soo duulay ayay ka mid ahayd cadowgii. Maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala mahadiisii fadligiisa waa uu jabay meelo badan horey u soo galayna waa uu ka cararay. Wilaayadda markaa guud ahaan waa degan tahay. Ummadda maanta waxay ka hoos nool yihiin raayada tawxiidka iyo shareecada ku dhaqankeeda ay ka hoos nool yihiin. Cadowga ilaahay duleeyey meeshaan wax badanna ugu tagay oo ma aragtay hoggaankooda wax badan oo qalabkooda iyo inuu wadooda ugu dhibaateeyaan ay ugu talagaleen laga qaatay ama lagu gubay. Ummadda markaa iyo deegaankaba ma aragtay waa dad faraxsan. Intaas muqadamada kadib waxaan rabaa inaan ka hadlo munaasabadan ugu hadlo dhibaatadii iyo ma aragtay barakacii iyo waxyaalaha la mid ah oo nimankaasi ay dhaafeen markii ay soo galeen meelo ka mid ah wilaayada, degmooyin ka mid ah iyo tuulooyin ka mid ah oo atraafta wilaayada ay soo galeen. Dhibaatooyinka ay ka tageen waxaa ka mid ah ummadda inay barakiciyeen, inay deegaamadii ay soo galeen ay aada u kharibeen. Saad ogtihiin dhibaato badan ay ka geysteen. Dhibaatadaas markaa dee waxaa ka mid ah ummaddii in guryahooda ay ka baxeen ayagoo diinkooda la cararaayo, ayagoo nimankan dhibkooda iyo maaragtay humaanta ay sameynayaan ka cararaayo inay maaragtay gurihii ay ka baxeen degmooyinka sida Ceeldheer, Galcad, Misguwa, Budbud, Wabxo, Ceel la helay, Ceelbuur, Ceelshiil, Nasruddiin, Ceelqoxole, Ceelmeegaag, Ceel la helay, Ceelgaras, intaan iyo deegaamo la mid ah in dhaqdhaqaagooda uu saameeyey marka ummaddaas muslimiinta ah oo maanta diintooda iyo Ilaahay subxaanahu wa tacaala raaligelintiisa u taagan mujaahidiintana garab taagan barakacaas iyo culaysyadaasi Ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu qaaday dadkii deegaamadooda ay ku soo laabteen degmooyinkii iyo deegaamada hadda aan sheegay dhammaantood ummaddii waa ay soo laabteen maadaama cadowgii maaragtay ka baxay walaayadu markaa waxay u sameysay dib u dejin. Hadda barnaamijkii ugu horreeyey ummaddii guryahooda ka tagay oo maaragtay in loo sameeyo musaacada ama kaalmo oo mujaahidiinta ay ugu talagaleen lacag ba loo qaybiyey deegaamada hadda aan sheegay dhammaantood waxaa la gaarsiiyey musaacadadaas ayaa la gaarsiiyey waxaana ka mid ah deegaamadaasi degmada Ceelbuur iyo tuulooyinka ka hareeraan sida Ceelshiil iyo Nasruddiin iyo Ceelqoxle iyo Ceelmeegaag dhulkaas ilaa 700 iyo ziyaado qoys ayaa la gaarsiiyey musaacadadaas degmada Galcad ayagana tuulooyin ay leedahay tuulooyinkeeda macal tuulooyinkeeda si guud Misguwa hadday tahay iyo maaragtay Budbud iyo maaragtay aageeda ilaa 500 qoys ayaa musaacada la gaarsiiyey sidaasoo kale Cooshweyne deegaanka Cooshweyne ayaa isagana musaacadadaasi la gaarsiiyey waxaa kale la gaarsiiyey Ceelgaras iyo Ceel Hale si guud 2000 qoys qoyskiiba la siinayay $50 ayaa la gaarsiiyey lacagtana $100 waaye walaalihii soo gartay maanta ayagoo ku jiro cadowga kahortagiisa iyo cadowga la dagaalankiisa gacan ku haya dadka muslimiinta ah oo mas-uulka ayuu yihiin maanta inay u gartaan waa jazaakumullahu khayran khayra jazaa leenahay ummadana waa duceysay arrintaasi aad iyo aad qofkii moogtay wax badan wax yar iskula noolaado wax badan waa iskula noolaanaya waa isku sugayaa in ummadda aad iyo aad markaa arrintaasi ugu farxaday oo maaragtay ugu duceysay ayadoo maaragtay si degan si nidaamsan loo gaarsiiyey intaasba marka insha allahu tacaala aan rabnay waxaan leenahay marka ummadda muslimiinta halkiina ku wada waana ujeedaano ilaahay subxaanahu watacaala naxariistiisa mujaahidiintan waxaan leenahay waxyaalaha liidinku haysto oo isbixiisigii colaadda liidinku sameynayaan waxa waaye dhaqangelinta iyo ku dhaqanka shareecda islaamka si xorriyadda taama ilaahay diintiisa in loo qaato ayaa maanta liidin diidan yahay oo siraacga maanta socdo oo taagan waa siraac noocaas ah waxaa loo baahan yahay markan dariiqa insha allahu tacaala in lagu sabro la adkaysto cadowguna maanta ilaahay si u dulleeyey ayaa maalin kalen u dulleyn doonaa ma ilaahay subxaanahu wa tacaala arladiisa iyo dhulkiisa ilaahay uu ku dhigo mid daahir ah oo nadiif ah oo cadowga iyo soo duuliyaasha iyo gaalada iyo nadiif ka ah ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa nagu tuso annaga markaa sababtii iyo dadaalkii juhdi aan wadno ummadda muslimiinta ah guud ahaan gaalada iyo kuwa u shaqeeyo oo maanta dulliga ah oo ku shaqeeyo dabadhirifnimada ka shaqeeyo ummaddan rabo inay mahlaki iyo helaag u horseedaan adduun iyo aakharaba kuwaas in laiska dhiciyo wajazaakumullahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Kaasi wuxuu ahaa waligii wilaayada islaamiga ah ee Galgaduud. Markana waxa aynu idiin soo gudbin doonaa qaar ka mid a dadkii lacagaha la siiyey oo ka warbixinaya deeqda ay heleen. Anigoo ah oo ah dadkii ka qaxay degmada Ceelbuur oo duurka galay oo bil iyo dhowr maalmood ku maqnay, maantana waxaan ugula gudoonsiiyey degmada Ceelbuur lacagtaana nagu la gudoonsiiyay ilaahana ku maasan haddana ninka la yiraado walaayada anaya u mahadcelinaynaa annako badan oo qax ku baxnay kana soo laabanay qaxii waa nala qaabilay waxaana la siiyay dollar far badan intii ilaahay ugu talagalay alxamdulillaahi rabbil caalamiin walaayada ayaana ka taliday iyo wixii odayaala iyo muslimiinta dhan meel kastoo ay joogaan alxamdulillah ilaahay ku mahadsan ayakana allah barakeeyo annakana ilaahay noo daaweeyo waxsana wax rabo allahna waafajo wixii cadowgana allah naga jabsho oo diinta muslimka ku taagan ilaahay idinkiisa annagoo joogna Ceelbuur si toos ah naloo qaabilay ilaahay idinkiisa waana duceynaa ducadaasna allah aqbalo walaayada allah u qabal ilaahay idinkiisa mashruuca rasaalka wuxuu ku saabsan yahay walaalada islaamiga oo degmada Ceelbuur dadkii qaxootiga ahay oo qaxay oo ka qaxay dadkii maaragtay shahaadaldirirka ahay waxay ku soo dhaweeyeen gacmo furan iyo awood wanaagsan waxayna siiyeen lacag oo dadkii baahnay lagu dayac tirayo in waana mahadsan yihiin ilaahay amarkiisa mahadaf ka gaarto aada iyo aada ayna u sharfeen dadkii una soo dhaweeyeen qof kasta oo ka mid a wixii ilaahay qasbi uga dhigaa la siiyey waanaan la soo dhaweeyo beledkaayna waan ku soo laabanay insha allah nuswaad iyo riyaal bay isugu daraa dumar iyo ragba way u sunan yihiin in alla intii qaxootiga hadoo meesha ka qaxday soo la soo celshay ayaa la gaadsiiyey wixi qolba alla nasib waa dhigay dadka waxaa lagu soo raray baabuur gobolna asaa iska yimida oo iska yimida gobolna maaratay wixii haaraayo ki waayana walaayadaa u fiirisa baabuur oo u kawanta arrintaas waxaan u arkaa inay si wanaagsan oo maaratay dadka martigelina ama xanaanayna ama dhaqaalaa in loo fidiyey lana soo dhaweeyey haddii ayadaa walaayada iyo hoos la hergala leh degmada cusweyne ayaan joognaa waxaa nala siiyey maantay lacag loogu talagalay barakaca ayna soo gaarsiiyeen degmada lacag badan ayaa laga qaybshay ilaa 980 qof oo qofka $50 la siiyey ayay walaayada soo gaarsiisay oo lacag kaasha ah waana gudoonay waxaan leenahay ilaahay maartay ha ka aqbalo dadaalka ay dadaaleen maanta waxaan ku qaadanay meeshaas lacag dadkii barakac ahay lagu siiyey oo $50 ah ilaahay baa mahadda iska leh walaayada islaamka ayaa maantay na siisay maadaama dadkii barakac ahay aanu noqonay degmada cawsweyne ayaan joognaa dadkaas tabaruxaadka ayaa nagula siiyey maadaama ee qax iyo maaragtay dhibaato badan ay galeen ayaa walaayada islaamka ee maantay na siisay ilaahayna waxaan uga baryaynaa in ilaahay cadowga gaalka oo jabso islaamkana ilaahay oo maaratay kor u qaado kuwa cadowga oo nagu soo duulay oo alaabtaynu gurtay oo waxaynu oo dhan qaatay ilaahaynu waa jabiyey ilaahayna mahadda leh lacag mana $50 mana watee ku siisay ilaahay mana watee ayaka mana tusiyey ayaa mana mahad iskale ilaahayna uga mahadhaynaa meeshuna deegaankuna waa deegaanka cawsweyne mana watee waa ku mahadsan yihiin ilaahay baa mahad u sugnaatay maanta waxaan joognaa deegaanka cawsweyne waxaan ku qaadanaa lacag loogu talagalay gaaladu barakacisay waxaan qaadanaa lacag $50 ilaahay baa mahaddaas dhammaanteed iska leh kadibna waxaa iska leh walaayada islaamka oo dadkan u gargaartay oo gacanna gaalada ku baabi'inaysa gacanna dadka ku caawinaysa mahaddaas dhammaanteed iska leh qofkii guri ka dunshaan gurigiibaa loo dhisayaa qofkay dilaan waa loo gargaaraa asna inuu laayo mas-uuliyad sheegto islaamkuna u gargaaro inay kala fiican yihiin ba saasaa kuu daliila islaam iyo gaalna farqigaasa u dhexeeya waxaan leeyahay ilaahay tiir biraha nooga dhigo ilaahay subxaanahu watacaala gurgurta ha jabsho iyo wax uu wato ilaahay subxaanahu watacaala gurihii waa naga dusheen alaabtii waa naga rarteen qorax bay noo saareen sidaas darteed wixii dhibahoona gaaray iyo qarashkiina galana laka bixinayaa ilaahay dartiis baana u sabraynaa anagu adunkuna ilaahay dartiis u sabra waana ka guulaysanayna cadowga maanta waxaan ku sugnaa degmada cawsweyne maadaama cadowna barakiciyey kabacdina walaalahayna mujaahidiinta ayaa dadka masaakiinta oo cadowga barakiciyey tabarucad iyo waxay u sameeyeen inay bixiyaan inay siiyaan waxyaaba yaryar haddana way ku fushadaan allah ayaa ku mahadsan maanta waxaan la siiyey lacag gaaraysa $50 kabacdi markii cadowga uu barakac iyo qax dadka muslimiinta ay geliyey haddana allah ayaa ku mahadsan dadka muslimiintana saasay waalada mujaahidiinta habeen iyo maalin garab taagan yihiin ay tabarucada iyo wax kasta iyo waxa ay ka baabi'iyeen xoolahooda iyo alaabahooda ay gurteen ay tabarucada garab taagan yihiin allah ayaa ku mahadsan dadka waxaan u sheegaynaa goobaha murtidiinta ay joogto ku suganna kasoo hijroodaan laynaha maa ilahay keena saan baa dadka muslimiinta garabka looga hayaah kasoo hijrooda dadka cadowga kasoo hijrooda oo habeen iyo maalin in dulmaayo ardada ilaahay waasac waayo kasoo hijrooda maxaa lagu siiyey $100 aniga iyo nin kale maanta lacagaa lagu siiyey wilaayadkiisa. Ya. Lacagaa maanta wilaayadkiisa. Ha, waana taas. Ayaa. Ha. Waana ku mahadsanta. Ilaah kuwa inshaAllah. Waana loo baahan yahay waxa la joogaa abaar. Ziyaad. Xuna la hawl dhig. Amiin. Raad kooyri calaha sahal. Amiin. Wax ku aadaba ma arkaan. Amiin inshaAllah. Kuwaan wadadka qodana gota ku dhici. إلهي إنك واقع هذا هو نجاتي إلهي أمرك إيه وحول نجاتي ضد مسلم هون إلهي كتبنا إلى ونرجعه ماذا نواجه تاو أنا قواش يا قد الإيمان هاي قلت إلهي ما هي السنة يوكو يا أنا كو إلهان هاي السنة وح إلهي هاي السنة وح إلهي هاي السنة بس كو أهدان هون نقول مرة أهدان ولقى يعني نقول ما أهدان قرنا أهدا الله هو مراد كان الله سهل إله ما هذا إسكال إله ما هذا إسكال إله ما هذا إسكال لماذا وبحه كن شعبك أو كنولا كمن هاي أدابا خبرك يغاح يرفع عن قلني ولا يد إسلامك يا وحين السيد العك تبرع ضد المسلمين تلو تبرع ولقوس ما يدت كمسلم كا ولا سين أيو كلمة إسلام ولا يد إسلام كور الله كديو دين إسلام كور الله كديو دين إسلام كور الله كديو ثم دبي ولا يد كور الله كديو waana ta kuleeyan dad abaar hayso xoo dad xoo qax galayo oo jirooda diintooda ku kasoo horjeeda ka jirooda magaalada oo baxayaana aniga ah bilaa sharciyeese oo ku soo degmada wadxe waxaan la qabiyay maanta lacag dollar ah oo calaaqo iskoonto dollar ah waxa ka mid ah lacagta la siiyay maxay waxa lacag dibadda dadka lagu soo celiyo magaalada uu kan dadka ma jiraan waxa soo qaadan lacagta loo qabinaa lacagta la siiyay waxa anagoo kamid dadka barakacayaasha ah oo ka barakacay meeshan magaalada la yiraahdo degmada Wabxo ee walaayadka Islaamiga ayaa deeq naga soo gaaray lacago teeda kala duwan aan ku qaadanay Ilaahay baa mahadda iska leh oo naga kiciyay nimankii murtidiinta ahay oo halkan isugu yimiday Ilaahayga naga dul qaaday ama gooro ewelan mahadda iska leh arxiya leenaha magaalada bargan lacag noo la qaybshay oo ka qaxnay duufaanka imaanay lacag noo la qaybshay ilaah baa ku mahadsan iyo cadeegu naga qaxshay ilaahay gaalada naga jibsho meel walba joogto mujaahidiintana ilaahay ha barakee meel walba joogan iyo muslimaat gaaladan ilaahay naga jibsho kuwa cirka ku socda iyo kuwa cagaa ku socda dhulka ku socda idinkuna ilaahay qeyr badan ha insii waxaan joognaa degmada Wabxo aan uga barakacnay adawa kitaabka waxaan nala qaybiyay degmada naga soo waayay waxaan nala qaybiyay lacag dollar ah ilaahay mujaahidiinta barakeeyo naftooda iyo maalkooda dadkii deegaanka ceelgaras ahaayeen kamid ahaa iyo maaragtay cadawga soo weeraray waxaan gacanta ku haystaa $10 oo lacag waxa loogu talagalay dadka tabaaleysan oo qaxay oo dhibaatoobay dib u dajin in loogu sameeyo lagu soo celiyo maanta waxa ka jira xaflad ballaaran oo dadka muslimiinta maaragtay dib u dajin loogu sameeyay oo wilaayada ugu talagashay qayr badan ilaahay ka siiyo ajir badan oo la soo koobi karaan allah ka siiyo in ilaahay subhanahu wa ta'ala cadawga naga dul qaadana ilaahay ku mahadsan mujaahidiintan waxaan la ilaahay waxaan ka bariya gacanta sare in ilaahay uu ka dhigo dadka muslimiinta markasta way ka farxiyaan ilaahay waxaan ka bariya in sidaay nooga farxiyeen oo qurbada nooga dul qaadeen in ilaahay qurbada uga faayida aakhiray adduunba ilaahay waxaan ka bariya in ma aragtay nasr qeyr qab oo meel kasta gala gaar raayada tooxiidka meel kasta oo caalamul islaam iyo maaragtay in maaragtay meel kasta ay raayada tooxiidka ay meel kasta ilaa maraykan inay ka babataan ilaahay ka bariyeena degmada Algasay ku soo warnahay dadka Algasna waa nahay alxamdulillaah dadka gaalada ay barakacday oo meel sadexdeed aan kamid nahay alxamdulillaah baad dadkii nabadeen ugu soo ooshay deegaankeenu wanaagsanay ma dib ugu soo laabanay walaa islaamiga qeyr allah siiyo qor allah kale dir xawaayta warcada iyo dadka ay siiday walaha ah ee la siiyeen haddana alxamdulillah ka baasal ma leh yuhuudii wuxuu iska cunayaan xoolahoodi wuxuu iska dhaqanayaan gaaladan waa naga tagtay ilaahay nooma shoosho anigu waxaan ahay deegaanka aan la helay ayaan kamid ahay oo maartay cadawgu uu soo weeraray habeenana uu ku hoyday asagoo baabashay magaaladii oo guriyihii jajabshay oo bay'ad qarribay oo eelashay ku ciyaaray oo dhulka dhamaay maarta fidneeyay iyo ilaahay subhanahu wa ta'ala oo naga qabtay intaas ka bacdi maanta waxaa la joognaa degmada Algaras oo ka tirsan gobolka Galgaduud waxaana la siiyay lacag dhilla hooshaha oo walaayadu ay maarta dadka qaxay oo wadanka ka qaxay xilliga kulaylka oo dhibaato jirto dadka qaxay ogaadhe loo leeyay maartay ashcaartu iska kacsan tahay hafaafsan farax ugu gateen ayaana la siiyay ilaah ayaa ku mahadsan ka bacdana mujaahideenta ayaa mahadsan hadani ilaahi bu'id al-'ama li deenin 'azeemin huwa as-sami li deenin 'azeemin madaxweynaha dowladda xasan sheekh ayaa sida caruurtii u canaantay golaha wasiirada isagoo muujiyay khilaaf ka dhexeeya wasiirada iyo inaysan is-aaminsanayn oo wax kalsooni ah aysan ka dhexeynin kelimadan ayuu xasan ka jeediyay aqoon isweydaarsi shisheeyaha ay wax ka dhigayeen wasiiradana lagu barayay hanaanka dowladnimada wasiir dowliha warqad ka soo horjeeda warqadii qorayo wasiir ku xigeenkiina mid kaloo sii qorayo meeshaas maxaa yaalay su'aal wasiir waxaan maxay yihiin wasiirku xigeen saan maxay tahay as weydii waxa diidan in yow hala soo istaagin meel laakiin maxaa ku furan waxaan sidaana ka roon oo waa la isdilayaa annagaa isdilinaysa isugaana nin walba madaxaaga mayrax ku duubo mayraxdaasaan isku aqoonsanaynaa war waa la ordayaaye nin walbo wasaaradda aad joogtid ee wasiirka aad ka tahay wasiir dowlaha aad ka tahay wasiir ku-xigeenka aad ka tahay iyadaas horta kow horta khilaafka ka dhowr haddii kale energigaaga wuxuu ku baxay isqabqabsi iyo magaciisi war ha dhaqaaqin adan wax lagula ogeyn warqad ha iska qorin wasiirkii baa qorayo wasiir dowliha warqad ka soo horjeeda warqadii qorayo wasiir ku-xigeenkiina mid kaloo sii qorayo meeshaas maxaa yaalay meeshaas jaba yaalo foolxuma taallo macno la-aana taallo soo la wada hala dadka soomaaliyeed wada ogol ha noqdaan oo waxay og yihiin ha loo sameeyaan leenahay war adiga iska bilow wasaaraddaada ka bilow idinku horta ra-yi muguu kugu soo dhaco wasiir ku-xigeenkiio wasiir dowlaha wasiir intaa ula tegtid dheh idinku saddexdiina qof ee wasaaradda ugu sarreyso ku dar permanent secretariga ama agaasimaha guud wasaaraddu leedahay xataa ku dar afar shan ka dhig shirar joogta ama leedihiin usbuuci maalin ama laba sabad ay doontaa aate oo aada hal saaco kamida aada kulantaan xaaladda wasaaradda iska warsataan ma leedihiin madaxyo badanoo maya dhahayaa ujeedaa astaan fiican maaha wartashi wixii dhulka lagu guntaa garabka la saartaa haliya dhista ood baadiyaha oodaha himilka guriga lagu dhisto maa haddaadan soo xirxirin oo soo waxeyn garabka iska saarato mid hore u dhacay mid gadaal u dhacay mid garabka kaa mudow noqonaya taladuna sidaas unbay noqonaya haddaanan marka hore meel laiskula xirin tala xiran oo nidaamsan mugga laysla qaadane si sahlanay ku meel marisaa waxaa kaloon ku daraya intaas kale waxa aad qabto wasiirka intaad fiiriso warkiisa iyo ama sida uu hadlay iyo meelaha u tegayo waxaa iska sawirana wasiirko wasiir ku-xigeenka iyo wasiir dowlaha intaad fiirisid war kuwan balaayadan hoostaada la keenay ha dhihin oo waxaa iska sawirana ask su-aal wasiir waxaan maxay yihiin wasiir ku-xigeen saan maxay tahay as weydii then qofkaas waa ku sharxaya waa ku qancaysa sharxaadii ama sidaana ka fiicanaad leedahay waxaan ku celinaa maalin dhaweydna aan iri waxa diidan in yow hala soo istaagin meel laakiin maxaa ku furan waxaan sidaana ka roon saan waa fiican tahay laakiin saana ka roon haddaan yeelo way ka qarash yar tahay way ka waqti yar tahay way ka wax soo saar badan tahay saanaa ka roon laakiin maya aniga kan ma ogoli wallaahi ani waa maqnaayo shiraan jiray laakiin wasiirka iyo wasiir dowlaha yaa shiray marka shirkaas shir loo dhan yahay ma ahayn go-aankaas kama soo bixin shir loo dhan yahay haddaa maqan tahay waa lagu talahayna waa lagu howl qabana hawshu meel inta ku xiratid ku sugi mayso way soconay dhammaan marka waxaan lahay isku soo gabagabey oo is all about the relationship ka dhexeeya aniga haddaad si kasta cilmi u leedahay ood aqoon u leedahay marka horeba haddaanan ku aaminsanayn cilmigaaga iyo aqoontaada aniga waxba ma itar maba igelaysaba albaabka ika geli lahayn buu xiran yahay haddaan brigidis aan kaa qabo ood meel iigu xiraysan tahay qaanad iigu jirti waxba ma soo kordhayan marka waxaan rabaa qalbigaaga fur negative energygaaga yare fogaan arag yeelo dhib kastoo aada la kulantana consider berri inay fiican tahay maanta haddii lagu dhibo xataa berriyaa ka fiican sidoo kale kulankan waxaa kelimad ka jeediyey ra-iisul wasaare xamza oo golahiisa wasiirada ku eedeeyey in madaxweynaha ay ku fiirsadeen dagaalka jiidaas iyo furinta madaxweyneheenu taagan yahay innagu ma la taaganahay hadaanay xubnaha golaha wasiirada waxay daliil u tahay inaynaan saaka isoo ekeyn asaga iyo innagu intaas ayna isoo ekeyn bay macnaheedu tahay in madaxweynuhu uu inaga horeeyo laakiin inayna innaga dagaalka ku jirin sida uu ugu jiro si la mid ah ayaa aad u muuqanaysa isweydii marka ka wasiir ahaan warwar intee leeg bay kugu haysaa habeenkii ma isweydiisaa markaad jiifto ma soo kacdaa dalkan dhibka ay ku hayaan nimankaas maadaama aan hor ugu heshiinay inaan hormar jiri karin waxba la samayn karin intay nimankaasi joogaan mise waa saan sheegay as usual wax walba waqtigii la seexan jiray waqtigii la jiifan jiray sidii loo socday waxaa meeshaas aan rabaa inaan farta ku fiiqo waxa maanta aan u fadhino oo khubaradani ay u fadhiyaan oo ay boqolaalka kilomitir usoo safreen kumanaanka aan dhaho dhowr iyo toban saacadood oo madaxweynuhu halkan u fadhiyo oo aynu inagu halkan fadhiyo dhammaanteen waxa weeye hal shay inaan xaqiijino maanta waxa kaloo dhani waa farsamo laakiin hal shay oo dhib badan commitment serious ma nahay dhab maynaga tahay waxaan inaan isbedelno marka hadday dhab inaga tahay waa inaan isbedelno oo isbedelku oo aniga iga muuqda laakiin haddaada isbedelin oo sidaada iska tahay ha rajaynin wax walba natiijadu sideedun bay ahaanaysaa security halkaas ayaan uga tegaya waa arrin muhiim ah oo ay lagama maarmaan tahay inaynu ka hadalno taasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha dowladda gudahana caawa intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو